vishuva be ohol tzadikim kolerim na vishuva be ohol tzadikim kolerim na vishuva be ohol tzadikim kolerim na vishuva be ohol tzadikim ימין השם עושה חגיל, ימין השם אומר אימה, ימין השם עושה חגיל, עושה חגיל. ימין השם עושה חגיל, ימין השם אומר אימה, ימין השם עושה חגיל, עושה חגיל. קוראים נבי שובה באוהולי צדיקים, קוראים נבי שובה באוהולי צדיקים, קוראים נבי שובה באוהולי צדיקים, קוראים נבי שובה דרב זולי ממזו טוב, על נחסידי ממזו טוב, על ידידי ממזו טוב, אין המזו טוב. דרב זולי ממזו טוב, על נחסידי ממזו טוב, על ידידי ממזו טוב, אין המזו טוב. קוראים נבי שובה באוהולי צדיקים, קוראים נבי שובה באוהולי צדיקים, קוראים נבי שובה באוהולי צדיקים. חוץ לצד מזל טוב, קל לצד מזל טוב, על המחתון עם המזל טוב, ואינה מזל טוב. חוץ לצד מזל טוב, קל לצד מזל טוב, על המחתון עם המזל טוב, ואינה מזל טוב. קוראים נבי שובה